osoby są ranne. Zablokowany jest prawy pas ruchu jezdni w kierunku miejscowości Wola Jachowa i to utrudnienie może potrwać jeszcze około 2 godzin. 22 5320 to nasz numer do Radio Nawigatora. Radio Nawigator Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 lutego, minęła 19. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Za naszą zachodnią granicą zmiany w fotelu prezydenta Niemiec, ale prawdziwy pojedynek jesienią, walka o fotel kanclerza. Tęgi mróz tej nocy zapowiadają synoptycy na Podlasiu, w Bieszczadach, Beskidzie Niskim, ale w pogodzie będą zmiany. Pojedynek Beyoncé-Adele. Zdaniem znawców muzyki zdominuje uroczystość wręczenia nagród Grammy. Socjaldemokrata Frank-Walter Steinmeier decyzją Zgromadzenia Federalnego został prezydentem Niemiec. Długo pozostawał w cieniu swego politycznego mentora Gerharda Schrödera. Punktem zwrotnym w jego karierze okazało się objęcie w 2005 roku szefa tamtejszej dyplomacji. Nowy prezydent zapowiada, że będzie bronił fundamentów Europy, którymi są wolność i demokracja. Dziennikarze mogli być pewni, że w przypadku jego zwycięstwa nie mogą liczyć na komentarz na Twitterze, bo polityk nie ma nawet konta w mediach społecznościowych, a przekazy składające się z maksymalnie 140 znaków nie są jego ulubioną formą komunikowania się ze światem. Wynik głosowania był przesądzony. Steinmeiera popierały bowiem największe partie CDU-CSU i SPD. Ugrupowania te mają w Zgromadzeniu Federalnym przytłaczającą większość. Frank-Walter Steinmeier jest jednym z najpopularniejszych niemieckich polityków. W czasach rządów Gerharda Schrödera kierował urzędem kanclerskim, następnie dwukrotnie sprawował funkcję ministra spraw zagranicznych. Steinmeier uchodzi za świetnego negocjatora i sprawnego technokratę. Nie brakuje jednak opinii, że jako głowa państwa nie będzie mógł w pełni wykorzystywać tych umiejętności. Prezydent pełni w Niemczech głównie funkcje reprezentacyjne. Steinmeier zastąpi na stanowisku Joachima Gauka, który ze względów zdrowotnych nie ubiegał się o drugą kadencję. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Do swojej siedziby prezydent zabierze z MSZ-u swego najbliższego współpracownika Steinleina, znawcę Polski, który jako początkujący dyplomata na początku lat 90. przyglądał się pracy w ambasadzie Niemiec w Warszawie. Prawdziwa jednak walka w Niemczech rozegra się jesienią. Po raz czwarty urząd kanclerza będzie ubiegać się wtedy Angela Merkel. Kandydatem SPD jest były przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz. W Polsce jest znany głównie z krytyki rządów PiS. Uwaga na silny mróz na Podlasiu, w Bieszczadach i Beskidzie Niskim. Meteorolodzy prognozują, że na Podlasiu temperatura w nocy spadnie do minus 15 stopni, miejscami nawet do minus 17. W Bieszczadach i Beskidzie Niskim termometry mają wskazać 18 stopni poniżej zera. Idą jednak zmiany w pogodzie, od wtorku temperatura będzie rosnąć. Jutrzejszy dzień będzie dla nas, dziennikarzy radiowych, szczególnie ważny. Będzie to Światowy Dzień Radia. Cel jest jeden: promowanie radiofonii i podkreślanie jej znaczenia we współczesnej historii. Wszystko pod auspicjami ONZ, a tegoroczne obchody odbywają się pod hasłem Radio to Ty. Już przed wojną Szwedzi produkowali masowo słynne radiole. Popularnością cieszyły się też radia kryształkowe, które nie wymagały zewnętrznego zasilania. Po wojnie w Polsce pojawiły się pioniery. Na niektórych widnieje nawet nazwa miasta Stalinogród, bo przez krótki czas w latach 50. tak nazywały się Katowice. W Czechosłowacji produkowano wtedy zgrabne Tesle, w USA wymyślne bumerangi, a w Niemczech między innymi radioodbiorniki Mende z zielonym oczkiem. Niektóre do dziś działają i brzmią tak. W Polsce w latach 80. popularne były radiomagnetofony Kasprzak i Grundig. Dla właścicieli sprzętu stereo Polskie Radio nadawało testy sygnału stereofonicznego. Kanał lewy. Dziś radio tradycyjne czy internetowe można mieć i w samochodzie, i w telefonie, a pierwszym krajem, w którym analogowe odbiorniki przechodzą do historii, jest Norwegia. Od tego roku zastępują je bowiem odbiorniki cyfrowe. Rafał Motriuk, Polskie Radio. A tej nocy naszego czasu w Los Angeles rozdane zostaną nagrody Grammy, jedne z najbardziej prestiżowych wyróżnień w dziedzinie muzyki rozrywkowej. Najwięcej nominacji, bo aż 9, zdobyła piosenkarka Beyoncé. Zdaniem amerykańskich mediów dzisiejszą ceremonię powinien zdominować pojedynek pomiędzy Beyoncé a Adele.

Paweł Kaczmarczyk. Thank you. Dziękuję bardzo. Dawid Fortuna. Perkusja. Kuba Dworak, kontrabas. Witam wszystkich przed radioodbiornikami. Witam wszystkich, którzy walczyli o te zaproszenia i witam wszystkich zaproszonych moich specjalnych gości, że mogą spędzić i chcieli spędzić ten wieczór właśnie z naszą muzyką. Dziękuję wam bardzo. Rozpoczęliśmy utworem Something Personal z mojej płyty Something Personal. Kontynuowaliśmy również utworem Teardrop, który znajdzie się na winylu, który będzie miał swoją premierę koncertową w Warszawie 8 kwietnia. A teraz na scenę chciałbym zaprosić dwie bardzo inspirujące dla mnie osoby, które miały wielki wpływ na to, jak myślę o muzyce i co chcę dalej robić. Adam Bałdych i Mr. Crime. Utwór Mr. Blacksmith. Thank you. Adam Baldy. Adam Baldy. Mr. Crime. Zwrócić uwagę, że dziewczęta na tych wyprawach sportowych śpiewają nieodpowiednie piosenki. Jako profesor śpiewu nie mogę pozwolić na takie jazzbandy muszyńskie. Przesadzam pan, panie profesorze. Tu nie konserwatorium. Nie widzę nic złego w takiej niewinnej piosence. Na pozór to brzmi niewinnie, ale ten dziki muszyński rytm. Zwyczajna melodia. To jest piosenka miłości. Thank you. Paweł Kaczmarczyk, jego Audio Feeling Trio, a także goście specjalni tego koncertu. Adam Bałdych i Mr. Crime, 33. urodziny Pawła Kaczmarczyka w Trójce. Zofia Sylwin, Przemek Nowak, Jacek Gładkowski, Mariusz Owczarek. Pięknie się Państwu kłaniamy i dziękujemy za to spotkanie. Autopromocja. Patron zakochanych? Święty Walenty. To było łatwe. Obrońca przed ciężkimi chorobami. Święty Walenty. Patron chorych na epilepsję? Święty Walenty. W Polsce czczony jest od setek lat. Jego relikwie znajdziemy w kilku polskich kościołach, m.in. w Lublinie, Krakowie czy niewielkim Chełmnie. Są także w Bieruniu. I właśnie do tego śląskiego miasta zapraszamy Państwa w Walentynki. Trójka wraca do korzeni. 14 lutego w porannym i popołudniowym zapraszamy do Trójki relacje z Bierunia. Magdalena Karczewska i Mariusz Krzemiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Dworskie obyczaje i wyrafinowane rozrywki dawnych elit. Luksus i splendor pałaców magnackich. Zobacz piękno przedmiotów, którymi otaczali się mieszkańcy dawnej Europy. Nowa Galeria Sztuki Dawnej w Muzeum Narodowym w Warszawie. Poleca Polskie Radio. Lupilu, myślisz, że to tylko ubrania? To nie znasz moich dzieci. Julka chodzi w czym jej się podoba. Lubi każdy kolor, o ile jest różowy. Za to dla Maxa ubrania muszą rzucać na kolana i być super mocne. Też na kolanach. Po prostu fajne na Maxa. Już jutro w Lidlu dwupak koszulek jedynie za 14,99. 14,99 za dwie sztuki. Jeansy za 24,99. Tylko 24,99. A do tego bluzy i kardigany w super cenie. Lupilu, w stylu twojego dziecka. Lidl, co tydzień coś nowego. Szukasz emocji? Spróbuj inaczej. Zapewni ci je legendarny Land Rover. Najbardziej wszechstronny, kompaktowy SUV klasy premium z napędem na 4 koła. 9-biegową skrzynią automatyczną, bogatym wyposażeniem i pakietem korzyści 30 tysięcy złotych. Spiesz się. Na właścicieli czeka tylko 100 samochodów Land Rover Discovery Sport z 5-letnią gwarancją i gwarantowaną przygodą w cenie. Szczegóły u autoryzowanych dealerów i na landrover.pl. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Przed wiadomościami w Trójce jeszcze informacje dla kierowców. Zapraszam do Radia Nawigatora. Arkadiusz Ekiert. W województwie świętokrzyskim mamy utrudnienie na trasie S74, miejscowość Cedzyna, odcinek Kielce, Wola Jachowa, 4 kilometr. 4 osoby ranne. Uderzył samochód osobowy w bariery. Zablokowany jest prawy pas ruchu jezdni w kierunku miejscowości Wola Jachowa. W województwie lubelskim mamy utrudnienie na drodze krajowej nr 24, miejscowość Goraj, odcinek Skwierzyna, Międzychód, 37 km. Doszło tam do awarii szlabanów na przejeździe kolejowym i w miejscu tym obowiązuje ruch wahadłowy. Nie ma już utrudnień w województwie podkarpackim na drodze krajowej nr 28 na odcinku Sanok, w miejscowości Sanok na odcinku Krosno-Przemyśl.